أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه üç şey bulunur. Ya bu şey var. Salat, zam, üzerine vacip oluyor, toplam. Tekmelli iman, imanda kemali olur. İmanın kemali olması, sevapları da böyle kazanması üç şey var. Kullukun ye'işü ne? Bir ahlak olacak ki insanların içerisinde herkes onu barınakla gösterecek. Güzel düşünür. Kavga yok, gürültü yok, kimsenin aleyhinde konuşmuyor, dedikodu yapmıyor. Herkese manfaatlı, faydalı dokunuyor. Kimse incitmiyor. İnsanlarla gayet, insanlarla geçirmek kolay bir şey değil. Her çeşitli insan var insanların içinde. Tersi var, yavaşı var, iyisi var, kötüsü var. Bunların mizaçlarına göre hareket. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zamanındaki insanlar ki ne kadar haşin insanlardı onlar. Ne kadar haşin insanlardı onlar. Oğlunu, evladını, kızını diri diri gömüyor. O diri diri evladını gömer insanın yüreğine bak. Taştan katı o. Ne merhametsiz insan o. Evladını diri diri gömüyor mesela. Bu adamlarla peygamber uğraştı. Onları ıslah, peygamber uğraştı ve onları yola getirdi. Ne sayesinde? O güzel ahlak. Eğer kutsaydı, bağırsaydı, çağırsaydı, وَلَوْ كُنْ تَفَظَّنْ غَلِيظًا لَنْ فَقْبُ مِنْ حَوْلِكِ. Eğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tek bir adam olsaydı, hepsi kaçardı etrafından. Fakbu, bağırırlar, giderler. Durmazlar. Peygamberde öyle bir düz ahlakı var ki, hepsini topladı. İyisini de topladı, kötüsünü de topladı. O zaman iki tane de kabile varmış yüksek. Senelerden beri dövüşüyorlarmış. Bu iki kabile birbirine barıştırıverdi. İkisi birlik oluverdi. Bak bugün biz iki insanı barıştıramıyoruz. İki insanı. Bu iki tane kabile. Yani iki devlet demektir o zaman. İki devleti barıştırıverdi. Sul yaptı onlar birbirlerine. Ne sayesinde? Güzel tane sayesinde. Onun için öyle bir ahlak olacak ki يَئِيْشُ بِهِ فِي النَّاسِ İnsanların arasında gayet. İkincisi ve vera'un. Ve vera'un. Bir vera olacak. Yani bir Allah korkusu olacak ki. Bir Allah korkusu olacak ki. Üstün bir derece. Yahcüzühü an maharimillah. Seni Allah-u Teala'nın haramlarından koruyan bir Allah korkusu. Vera. İşte bilgi çok. Fakat vera yok. Bilgi çok. Vera olmayınca insan en vacil. İşleyebiliyor. Vera, haramdan kaçmak. Bugün haramlar adeta mubah yerinde. Haramlar mubah yerinde. Serbest işleniyor. Bu haramların serbest işlenmesi nedenle geliyor? Korkusuzlukla. Allah'tan korku olmayınca haramları istediği gibi işlemekte serbest. Çekinmiyor. Demek ki bilgi çok ama korku yok. Zararlı oluyor o zaman bilgi. Bilgi zarara gidiyor. Şeytani bilgiler. İki. Ve vera'un yahcüzühü an maharimillah. Allah-u Teala'nın haramlarından seni men edecek. Polis men etmeyecek. Jandarma polis gelip de seni ne yapıyorsun diyerek de men etmeyecek. İçinden gelecek bu polis, bu jandarma. İçinde Allah korkusu. Ben bunu yapamam. Allah görüyor, Allah biliyor. Allah görüyor, Allah biliyor. Ben bunu yapamam. Şurada aşağıda bir hadis var şimdi gelecek ama burası yeri geldi. Ve zekke nefse hudur. Yani bu insanlarla güzel geçirmek nefsin tezkiyesine, nefsin kemale ulaşmasına bağlı. Nefis tezkiye edilmiş, güzelleşmiş, kötülükleri gitmiş. Bir nefis, nasıl nefis durur ya Resulallah? Tezkiye nefis nedir diyorlar, soruyorlar. Diyor ki, قال أن الله يعلم en ya'leme ennallaha ma'ahu. Haysumaka. Nerede olursan ol, Allah seninle olduğunu bilmendir. Tezkiye, nerede olursan ol, Allah seninle beraber. Seni biliyor her halde. Hem görüyor, hem biliyor, hem içinden haberdar, hem dışından haberdar. Şimdi bu bilgi içeriye yerleşmiş bir insan. Dağın başında kimseler yok. Her fırsat elindeyken, fakat hiçbirisine, hiçbir harama elini uzatamaz. Diyor ki, evet beni burada kimse görmeyecek. Polisi yok, jandarması yok, bir şey yok ama Allah biliyor diyor. Bundan dolayı beni meşgul eder diyerekten o haramı eline uzatamıyor. İşte bu kuvvetin içeriye yerleşmesi lazım. Bilgiler çok. Ama bu kuvvet olmayınca bilgiler zararımız oluyor, aleyhimize oluyor. Allah muhafaza. İki, birisi ahlak, ikincisi bu vera. Üçüncüsü de ve hilmün, bir hilim. Hilim ispatı. Bu ahlak için dahildir ama ahlak ne bak da ahlakın içerisinde 60 tane 70 tane falan sayıyorlar. Hilim de onların içindedir. Fakat burada tahsisten ayırdı. Bir de hilim sıfatı olacak. Hilim yumuşaklık yani. Yumuşaklık. Halim. Halim selim adam diyorlar ya. Halim selim. Bu yumuşaklık insanda olması şart. Yumuşak olmazsa bir insan sert olursa ikide bir kızar, dövüşe kalkar, dövmeye kalkar, vurmaya kalkar. Bunlar gadap kadar. Halim olursa bunların hepsine sabır eder. Sabırın sonu selamet gelir. Ve hilmün öyle bir yumuşaklık olacak ki yeriddühü an cehlil cahil. Cahilin cehlini senden reddedecek, giderecek. Cahille cahil olmayacak. Cahili ıslah edeceksin. İrşad edeceksin. Onu yola getireceksin. Yoksa cahille beraber sen de cahil olursan ne olacak? Bir şey yaramaz. Hazreti Enes'ten gelmiş bu rivayet. Yine bir üç daha. Selâsün min ahlâkül iman. İmanlıların ahlakındandır şu üç şey. Nedir o? Men izâ gâdıbe lem yudhilhu gâdabuhu fî bâd. Kızdı. Kızdığı vakitte bu kızgınlığı kendisini batıla sevk etmeyecek. Kızmış ama bu kızgınlığı kendisini batıla sevk etmeyecek. Ağzından pis laf kaçırmayacak, elinden fena hareket geçirmeyecek, içinden de geçirmeyecek. Kızmış. Oturur. Kızınca oturmak lazım. Ayaktaysa. Oturdun, duramıyorsun yine kızmış. Yatıver. Olmuyor. Kalk bir sol sinan yıkınıver. Yat. Sıcak sıcak bir banyo yap. Kış sana filan. Bunlarla o kızgınlık halini geçir. Yoksa o kızgınlık içeriden kaynayan bir şeydir. Kan kaynır, damarları kızarır insanın. Gözleri kızarır, galiba gözü görmez bir hale gelir o. Gözü görmez hale gelince işte birçok kuvvetler o zaman oluyor. Vuruveriyor, öldürüveriyor, bir şeyler oluyor. O kendinden geçiyor yani. Kendinden geçmiş bir hal. Artık bunun karşısında durmamak lazım. Bunu işi uzatırsan netice ölümlerle neticeden alır çünkü. Şimdi sende böyle bir hilim sıfatı olacak ki, bir hilim sıfatı olacak ki, cahilin cehlini reddet. Cahille cahil olmayacak yani. Onun için cahilin cevabı sükuttur demişler. Cahili en iyi cevap sükut. Onun için cahille başa çıkılmaz. Cahil her şey yapar. Cahil. Onunla sen de şey yapacak olursan, açık atacak olursan sen de büyük günahlara girersin. Onun için cahille karşısında daima sükut ile onu ıslah etmek, yola getirmek, yalnız o fırtınayı, o gürültüyü atlatmak lazım. Biz. İkincisi, وَمَنْ اِذَا رَضِيَ لَمْ يَخْرُجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍ. Çok seviyor. Çok seviyor. Razı olmuş. Fakat bu teninden, senin hareketlerinden razı oluşu, onu haktan da çıkarmayacak. Haktan da çıkarmayacak. Mesela onun kabahatleri var, kusurları var, eksiklikleri var, yaramaz hareketleri var. Onu seviyorum diye onun o hareketlerine razı olmayacaksın. Onu ıslaha çalıştıracaksın, onları söyleyeceksin. Haktan çıkmayacaksın yani. Ve men izâ kadere lem yete'âta mâ leyselû. Kendi hakkı olmayan bir şeyden yuvar. Gücünün sayesinde onu almak mümkün onun için. Fakat gücünün sayesinde onu almak mümkünken buna elleşmeyecek. Ciddi halde. Yine bir üç. Selâsü. Men künne fî ev vâhideten. Şimdi burada daha affeşli. Üç yahut üçten birisi. Bir insanda olursa züvvice minel hûril hîn haysi şe'a. Hûrilerde üçten birisi kimde bulunsa, üçü bulunursa daha güzel ya. Fakat üçünü toplayamamış. İkisi yok. Birisi var. Bu bir ile yine makbul, yani hûrilerden istediği kadar istediğinden evlenecek. Cennet hûrilerinin istediğinden istediği kadar evlenmek salahiyeti veriliyor kendisine. O bir huyunun sebebine. Neymiş bakalım? Çünkü orada da muayyen hanımlar verilecek. Fakat bu bahtiyara istediği kadar sebep. Birisi ki, Regülün ütine ala emanetin hafiyyettin şeyi. Bir emanet demiş. Kıymetli şey. Pırlanta. Ama demiş ki ben gelecekler, sen de dursun. Ya beni saklayacak yerim yok, sen de dursun. Senin emanet sandığın var işte. Kısam var, bir önleyen var. Sen de dursun diye verdi. Kıymetli bir şey. Hafiyeten ama kimseyi görmemiş. Şahit ispat yok. Kimseden görmeden onu sana emanetmiş. Feeddâhâ min mehâfetillâhi azze ve cel. Sonra bir gün geliyor, ya benim emanetimi lütfeder misin diyor. Bismillahirrahmanirrahim çıkarıp veriyor. Yüz binlere mağdur mesela, milyonlara mağdur, kıymetli bir şeyler. Buna tenezzül etmiyor hiç 10%. Vermesin vermez. Sen kimsin derim, o var mesela. Ama bu öyle değil. Allah yok, min mehâfetillâh diyor. Yani bir veriş var. Ve şeriat iktizası, herif emin bir adamdır. Verir, bu değil. Allah korkusuna verir. Allah beni muahhaz eder sonra. Vermezsem cezalanırım. Bu korkudan dolayı bu emaneti gizlice veriyor. Halbuki bugün işittiklerimiz, gördüklerimiz çok acı hadiseler var ki çok muteber insanlara, muteber insanlara bazı emanetler verilmiştir. Geldikleri vakitte emanetlerini alamamışlardır. Bunu emin bir adam zannediyor, veriyor. Mesela hacca giderken farz edelim. Yahut başka yere. Geldiği vakit diyor ki ver şunu bana. Ne istiyorsun diyor. Bunların şahitleri de olmuştur. Böyle. Allah bunları da affetsin. Bizi de affetsin. Ha şu gıybet denilen şey var ya. Bu gıybetin ölüler hakkındaki olan kısmı da ayrıdır ha. Ölüye de ölünün de kötülüklerini söylemek o da aynı gıybettir ki bunun günahı dirininkinden daha fazladır. Çünkü diriye gidersin affet beni kardeş dersin ama ölüye ne diyeceksin? Onun yeri gelmiş bir tane düşelim. Haccacı zalim var ya. Meşhur bir adam. Haccacı zalim adı üstünde. Zalim katler bir hükümler yani vaktin idarecilerine. Adı da Haccacı zalim. Öldüğü vakitte 124 bin Müslüman hapishanedeydi. Bu kadar zalim. Bıkmış bu sefer. Kestikleri başka. Kesmesi kesmesi bitmesi bol olan bir adam. Adı da açtı. Haccacı zalim olmuş. İbn-i Sirin denilen bir zat. Bunu onun huzurunda Avf isminde adam, Avf isminde zat diyor ki şu adam ne bela adam, ne fena adam, ne kötü adam yaptı, şunlara bak diye onun kötü hareketlerini sayıyor. Şimdi bak İbn-i Sirin'in cevabına bak. Ey Avf, Allah hakimdir ve adildir. Allah hakimdir ve adildir. Haccacın yaptığı zulmün intikamını, bu milletin intikamını Haccac'tan alacaktır. Alacaktır Haccac'tan. Fakat Haccacın intikamını da senden alacak. Sen Haccacı neye gıybet ediyorsun? Allah bilmiyor mu Haccacın yaptığını? O ona yapacağı ceza yapacak. Sen için kendini günaha sıkıyorsun da Haccacın namına Allah sana intikam etsin? Bunu okuyunca böyle eteklerim yere serildi yani. Haccacın da daha kötü zalim bulamayız. Onun gıybetine o gün bir şey olmamıştır, razı olmamış. Bugün var bizim halimiz. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat samadhanesine masal edin. Bunun için o iman ki içeride olur. Maharim haram bu. bu haramı seni sevk eden halden seni men edecek bir baktın ki cemiyet dedikoduya tutulur. Esselamu aleyküm arkadaş Allah'a emanet diye kalkmak lazım. Darılırlar bana, darılırlarsa darılsınlar efendim. Burada boyunca günaha gireceğine. Susun arkadaşlar. Bizim atladığımız neydi? Şöyle bir konuşma olacak. Bu konuşma mevzu dahilinde konuşursanız ne ala? Yoksa alemin masabasını yapmaya gelmedik buraya. İyilik kötülük Allah'a malum. Birisi emaneti gizlice aldığı bir emaneti sahibi gelecek vakte ona noksansız olaraktan teslim edebilmek işte bu Allah korkusundan dolayı bu cennetteki hurilerden istediği kadar evlenmesine insana hürriyet veriyor. İki. Veracülün afa an katilin dövüşmüşler, öldürmüşler. Katil. Şimdi kan davaları oluyor ya hani köylerde, Türkiye'de. Bu kan davası fena bir devlet. Bunu affetmek büyük devlet. Fakat bugün memleketin bazı yerlerinde bu hadise hala caridir. Kimse bunun önüne geçememiştir. Hep işte adet bu anneme. Çocuğu yetişecek onu öldürecek. Onun çocuğu yetişecek onu öldürecek. Böyle birçok kimseler vardır ki memleketlerine bırakıp uzak yerlere kaçmışlardır. Bu akıbeti düşünmek için. Ölsen kolay ama öldüreceksin de aynı zamanda. Çocuğun senin çocuğun da onun intikamı. Senin intikamını ondan almak için böyle bir kuy devirdir ortadan. Bu da fena. Onun için veracülün afa ankat. O adam bir hata yapmış. Öldürmüş. Cezasını ahirette çekecek. Sen ondan affedeceksin. Böyle kan davasını yürüterekten sen de onun neslinden birisini öldürmeye teşebbüs etmeyeceksin. Affetmek. Bu da bir büyük. Veracülün bak şimdi. Veracülün fî dümür külli salâtin kulhu vallâhu ehad aşlamaya da. Her namazın arkasından 10 kere kul vallahu. Her namazın arkasından. Başka yerlerde 11'de ama burada 10 dendi. Belki bir şey olabilir mi bilmem. 11 kere mezarlığa gidersen de babana dedene okumak istedim. 11 kul vallahu. Bir elham yeter artık. Başka bilirsen daha iyi ya. Bilemediğiniz gibi de 11 kul vallahu. Bir elham yetmedi. Hem yalnız babana değil, sizin selimize yine. Rahmet-i İlahi çok var. Demek birisi emaneti sahibine verebilmek. Bir. İkincisi katilini affetsin. Üçüncüsü de her namazın arkasından 10 defa kulü vallahi okuyordu. Üçüncüsü de benim bir kardeş vasiyeti. Hiç olmazsa günde, hiç olmazsa günde 100 defa istiğfarı elinden bırakma, dilinden bırakma. İstiğfar her ne kadar dönemiyorsak da yaptığımız hareketlerden dilinizle olsun hiç olmazsa istiğfar etmemiz lazım. Şimdi meclislerden çıkarken, ayrılırken şu duayı unutma. Allahümme fırli beni meni üteptu. Ya Rabbi beni affet. Yani kimleri gıybet ettiysem onları da affet. Gıybet ettiğiniz adamların hakkında ya Rabbi sen onu affet, mağfiret et. Sen ona iyilikler ver. Sen ona salih hal nasip et. Sonra da birbirimize rast geldik. Bu çok iyi bir kardeş. Şöyle iyilikleri vardır, şöyle cömertliktir. Hatta diyor ki ya mesela bir insan camiye pek devam edemez. Bırak o adamı be. Camiye gelmez ki. Bu gıybettir diyor. Bırak şu adamı. Gitti kapısına da bize para bile vermedi. Çıkardı mesela zengin bir adam 5 lira vermiş ya da 10 lira vermiş. Bunu söylüyor. Onun da onunla yani ırz, namusa, şerefe talip eden her kötü sözden, her hatır kırıcı, gönül kırıcı sözlerden son derece tevakkı lazım. Bunlar bile gıybete dahil. Onun için gıybet et. Meclisten ayrılırken Allahümme fülli veni meni teptuhu duasının bir. İkincisi Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek estağfirke ve etubilek. Bu duayı oku. Bunlar inşallah o mecliste olan hatalara karşı gelir. Ve bu gıybet ettiğin kardeşlerin arkasından pişmanlık, tövbe etmek para etmez. Gıybet ediyoruz, tövbe ettik olmadı. Pişmanlık gelmedikçe. Bir daha ben kimsenin arkasından gıybet etmeyeceğim pişmanlığı içeriye girecek. Ondan sonra onu meçhul senaya başlayacaksın. Evvelce sevmediğin ve yerdiğin adamı bu sefer meçhul senaya başlayacaksın ki o gıybet ettiğin günahlar silinsin. Ya bunlara karşı gel. Ne kadar zor şey. Ama bu çok kolay. Her namazın arkasından 10 kulü vallahu okumak. Unutma. Şimdi 100 istiğfar yap. Her gün sana. Ben derviş mi olacağım acaba? Dervişlik falan değil bu. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi. Müslümanlığın esasları. 100 defa la ilahe illallah de. 100 defa da Allah de. Dilinle. 100 defa da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı şerifi getirmeyi unutma. 100 tane de kul huvallahi oku. Nerede okursan oku. Abdestsiz de olsan oku. Abdestsiz de okusan olur. Ama abdest Müslümana abdestsiz gezmemek yakışır. Müslüman elhamdülillah suyumuz bol memlekette. Abdest bozulduğu vakitte hemen bir abdest daha tazeleyiveriz ki namaz vakti geldiği vakitte dur abdestimi alayım olmaz. Hemen camiye gidiveriyorum. Demek ki şu üç şey, ravileri ve vaat müslini ve Ebu Şeyh ve İbn-i Azagir an İbn-i Abbas radıyallahu anh. Bir üç daha. Selasın اِذَا خَرَجْنَا لَا يَنْفَهُ نَفْسًا اِيمَانُهَا Üç alamet belir mi? Bundan sonra kimseye artık yapacağı iman fayda vermeyecek. Tövbe ama la ilahe illallah Muhammed. Firavun'un ölürken dediği gibi. لَا يَنْفَهُ نَفْسًا اِيمَانُهَا Bundan sonra artık para etmiyor. Nedir o? Lem tekil amet min kat. Evke sebet fi imani hayra. Bu alametler belirmeden iman etmemişse veya imanında hayır kazanmadıysa bu alametler belirledikten sonra kıyamet kopuyor aman be abi. Tövbeler tövbesi, tövbeler tövbesi geçti iş. Tövbeyi asler yapmışlar bak. Bugünkü hali neyse öyle olacak. Birisi tulu'uş şems min mağribiha. Hoca efendi böyle şey olur mu ya? Tulu'uş şems min mağribiha. Şemiz şarttan değil, kaptan doğacak. Olur mu? Bilmem. Senin farzını sen nasıl istersen yürü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle demiş. Ben de böylece inanmam. İstersen sen hangi ölçüye ölçer, korsan kor. Gün, bir gün gelecek, bu mülkün sahibi işi tersine çevirecek. Sağdan denen güneş, soldan denen. Çeşitler de var ya, izahatı biraz müşkül yani. Sağdan giden, solu kabul eden insanlar duyuyor. Saldırırken solu kabul eden insanlar işte gözümüzün önünde bu. Bunlar oluyor mu? Oldu mu bugün? Nasıl oldu ya? Bu memleket Müslüman memleketiydi. Hepimizin babası da Hacı Hoca. Memlekette camilerimiz de elhamdülillah önümüzde. Her şey önümüzde. Solu ihtiyar nasıl eder? İnsan solu nasıl ihtiyar eder? Bilmem nasıl ihtiyar eder. Geç git de solculara sor bakalım nasıl ihtiyar etsin bu solcuları diye. İşte Allah Celle var abi. Güneşi sağdan batarken soldan batıracak. Hala, demek halimize göre mi olacak? Nasıl olacak? Olacak. Tulu'u şems min mağribiha. Şems mağribiden olacak. İkincisi, ve deccal. İkinci alamet deccal. Deccal ne? Yalancı adam. Yalancı hilebaz adam. Hilebaz. Deccal'ın tarifini şöyle. Altın suyu var ya, bir bakır götürüyorsun, o altın suyuna sokuyorsun. Altın diye de gösteriyorsun köylü kardeşim. Bak bu benim 5 birlik altın. Sıkıldım falan diyor. Bunu satacağım. Bunun kıymeti çok. 3 bin lira 5 bin lira yapar. Fakat ben sıkıldım dara kaldım da sana 500 lira vereceğim. Oğlum bu da mal mı bulmuş mahrem yüzü. Ama kimse görmesin diye 500 lira veri alır. Öteden götürür kuyumcuya der ki bu 5 kuruş etmez der. Niçin? Sahtekar. Deccal da böyle bir sahtekar adam. Müslüman görünür. Şöyle görünür, böyle görünür, seni kafese koyacak şekilde senin karşında mahareti vardır. Bu deccal. Allah şerrinden, bu daha peygamberimizin zamanından beri bu, meşhur bir şey. Bunların öncüleri var. Deccalundur. Birçok böyle hilebaz adamlar önce gelecek. En nihayetinde de kendi kocaman şeytan, kocaman deccal gelecek. Bundan sonra artık neredeysen para etmiyor aslında sana. İman para etmiyor. Üçüncüsü dâfetül art. Dâfetül art. Bu da bir mahluk. Bu mahlukun tabirinde çok izahlar vermişler. Görmediğimiz bir şekilde. Hamdi Efendi diyor ki önünden kaçan kaçamayacak, kovanda tutamayacak. Böyle bak. Kaçarsan kaçamayacaksın, bak istersen tutamayacaksın. Kimisi otomobile benzetmiş, kimisi tayyareye benzetmiş, kimisi şuna benzetmiş. Hiçbiri değil. Dakle. Dakle, bize de dakle derler. Yeryüzünde tepinen, yürüyen mahluk. Ama nasıl mahluk? Kimisi şöyle demiş. En boy tarif etmiş. Fakat bildiğimiz bir şey değil. Allah o gün o günü gösterip de onun içerisinden de bizi muhafaza etsin. Şimdi Dabbetül Ard çıktığı vakitte, Deccal çıktığı vakitte, güneş de kaptan doğduğu vakitte hiçbir fayda etmiş. Bunların tövbe etsen de olmaz. Geçti vakti. Nasıl ki Firavun suya boğuldu. Anladı ki ölüyor. La ilahe illa en illellezi amet bihi Beni İsrail dedi. Beni İsrail inandığı Allah'a ben de inandım dedi. Fakat işten geçti çünkü su tepesinden çöktü sok. Boğuluyor artık. Yine bir üç. Selâsın. Men fealehünne fakat fa'ime tu'mel iman. Bak çok güçlü. Selâsın yine üç şey var ki. Men fealehünne kim o üç işlerse fakat fa'ime tu'mel iman. İmanın dadına dadar. İmanın baklava gibi baklavadan üstün bir dadı var. İmanın bir dadı var ki bu aziz canını o iman için feda ediyor insan. Malını feda ediyor. İşte ashab-ı kiramın halleri. Bu harplerde bu fedakarlığı yapacak bu iman sevgisi işte. İman sevgisi canını hiç görüyor. Canı hiç görüyor. Parası o da hiç. İman var. Ne o? Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak zorunda ne gözü canını görüyor ne de malını görüyor. O zaman imanın tadını tadıyor insan. Artık sen kafasını da kessen Yunus Emre'nin galiba beni kesseniz de etimi de böyle bıçaklarla doğrasanız da, kanımı da akıtsanız da ben yine derim La ilahe illallah. Şeyi, nefsini kesmişler, derisin deyizler. Fakat akan kanının La ilahe illallah dediğini de duymuşlar. İman bambaşka bir şey. İnsanın bütün azasının her zerresi Allah'tır. Her zerresi La ilahe illallah'tır. Bu iman içeriye yerleştikten sonra dünya bir tarafa sen bir tarafa. Ne var duyan işte? Bir sevgili geliyor, gidiyor. Bir taraftan geliyor, bir taraftan da gidiyor. Hepsi bize muvakkat. Ne zaman gideceğimizi kimse bilmiyor. Onun için burada Allah'ın razı olacağı bir kul olabiliyor musun? Ne mutlu sana. Dünya senin olmuş. Bütün varlıklar senin olmuş. Allah senden razı olmadıktan sonra ne olacak? Gözünü yumduktan sonra ne olacak halin? Biliyoruz ki işte şu ceset, her gün çalışıyoruz bunun daha sağlam, daha güzel olması için. Orada kuşlar yiyoruz. Koyuyoruz toprağın altına. Nasıl dağılıyor, nasıl perişan oluyor, nasıl sokulunmaz bir hale geliyor kokusunu bile. Bir gitsen de bir görsen. Ne kadar korkutuyor. Dün bize bir kitap verdiler. Kitabın adını bilmiyorum. Sirar-ı Aleyhinde yazılmış bir kitap. Tavşanlı'nın müftüsü yazmış. Sirar-ı Aleyhinde. Bir de baş konmuş başına. İskelet olaraktan. Sigaranın yaptığı zararlar diyerek. İnşallah içimizde sigara içen yoktur. Yoktur ama içenlere karşı mutlaka hepinizin seferber olmanızı rica edeceğim. İçenlere karşı seferber olup bunun önüne geçmenin çaresine bakın. Sigara içkiden de beter. Efendim neydi o? Yasak ettiler. Afyon. Afyondan da beter. Her şeyden beter bir de. İnsanı öyle bir öldürüyor, öldüren bir zehir ki, öyle bir işte kanserin %80'i ondan oluyor bu diyorlar. Geçen bir hastaya götürdüler bizi. Hasta genç, delikanlı bir efendi. Yüzüne bakmak yamadım, genç. Ansızın bir şey belirmiş kendisine. Bir rahatsızlık belirmiş. Bu doktor, bu ayna, ne diyorlarının altına? Röntgen. Ooo! Ufacık bir şey belirmiş. Aman! Nerede soluk? Da Londra'ya. Para var adamda da gitmiş. Buradaki doktor demiş, ooo! Ben buna erişemem demiş. Bu burada kalır. Yapma ya! Genç adam, gürbüz adam. Yok demiş. Buna katıyan bir çatar ama. Kalırsa kalsın demişler. Biz hakkımızı helal ediyoruz. Kalırsa kalsın. Sen vur bıçağını. Bıçağı vurmuş. Adamın o şeysini bildiren şeyi almış. Kanser parçasından bir şey. Adam Şimdi kurtulmuş gelmiş bize naklediyor. Hastanenin duvarlarına yazmışlar. Hastane duvarlarına. Adama da göstermiş. Adam demiş ki bir tane içmeye müsaade etmez misin? Demiş ne yapıyorsun ya? Bir tane değil. İçilen yereyle girmeyeceksin. Bulunma. Kokusunu alma. Diyorlar. Canım bir yere misafir gideriz de ikram ederler de bir tane de içmeyeyim mi? Katiyen. Gel bak demiş. Burada maymunlar var bir sürü. Bunlar demiş hepsi bak sigara içirilmek suretiyle hastalıkları bunların tezahür eden hayvanlardır demiş. Bunlar hepsi sigara çarpmış. Ama hepsi hasta demiş. Allah affetsin. Bu kitabı okuyun bana kalırsa. Bu kitap çok güzel. 90 küsur da sayfa. Öyle bir iki sayfa da değil. 90 küsur sayfa yazmış adam birçok doktorların bilmem nelerin filan şeylerini toplamış hikayelerini bir Müslüman kitabında tercümesi olarak da yazmış. Duhan hakkında, siyara hakkında yazılan, eskiden yazılan kitaplardan bir tanesinin tercümesi olarak yazmış. Buna bugün ne kadar müptelayız? Bakın şimdi yine mevzu oldu. Bayram günü tayyare menfaatine, işte donanma menfaatine yardım istemişler. Bütünümüz kadar biz de yardım edelim dedik. 5-10 kuruş oldu. Götürdük geldik. Aklıma geldi ya. Dedim bu ne olacak böyle bir bayramda toplanmış. Farz et ki 10 milyon, 20 milyon bir para. Tayyarenin bir kanadı bir olmaz. Bugün bir tayyare 100 milyon, 150 milyon lira diyorlar. Büyük tayyareler. Bu bir düştüğümde gidiyor ülkeye 100 milyonlar. Bu 100 milyonları bizim toplayacağımız ihanelerle ele geçirmek mümkün değil. Dedim ya herkes 5 lira veriyor bir cihaz paketi alıyor. 5 lira. Kaç? 10 milyon insan çıkar mı dedim. Fazla çıkar dediler. Ben 10 milyona razı olayım dedim bizde. 10 milyon insan 5'er liradan neyle? 50 milyon liradan. Bir günde. 10 günde 500 milyon mıydı? 100 günde 5 milyon mıydı? Bu parayı biz böyle, bu bizim gibi fakir bir niyete hiç yakışır yani. Bunun diğer israfları da var. Rakısı var, işte içkisi var, sefahathaneleri var, bilmem neleri var. Var da var. Hatta icap ederse bu benzinlerimizin parasını da buna katmak lazım. Şuradan şuraya gitmeye canımız istemiyor artık ya. O kadar tembel olduk. Oradan oraya giderken ya para verip de bineceğiz ya kendi arabamızdan gideceğiz. Bu yanan benzin nereden geliyor? Geçen bir broşür gördüm. Suudi Arabistan'dan. Alışveriş yapışımızda biz oradan çok bir şeyler almışız. Ona karşı gönderdiklerimiz de devrede kulak. Yahu bundan biz ne alıyoruz acaba dedik. İşte aldığımız benzinlermiş. Benzinler, mazotlar neler. Çok alıyoruz fakat karşılığını veremiyoruz. Ve bunu da bu memlekette biz israf ederekten yakıyoruz. Yakıyoruz ama neyimizi yakıyoruz? Canımızı yakıyoruz. Allah affetsin. Şimdi bu kadar israf önümüzde dururken sen de hem canımıza da ayrı ya. Canımıza zararı aynı. Malımıza bu. Devletimize o. Hayırlarımıza bu. Öyleyken canımızda başlık ediyor tabii. Sonra en kıymetli insanın vaktidir. Deyken vakit de gidiyor gülü diye. Allah desene ya. Yok Allah demesi zor geliyor. Bu kolay. Ama paran da gidiyor, canın da gidiyor alt tarafından. Paran da gidiyor canın. Şimdi onu da duydum. Amerika'da, Amerika işte bugün hani öncü adam, bilgili adam. Sigara paketlerinin üzerine mecburi yapıştırıyormuş paketlerin üzerine. Bu doktorlarımızın tetkikine göre zarardır. Ya buna benzer bir ibare yani. Zararlı olduğunu bildirir, paketlerin üzerine yazılar yazılıyormuş da öyle. Sen istersen iç, istersen içme yani artık. Anlamak ki zararlıdır bu. Ama insan nefsine ne kadar... Şimdi orada dedi ki tezki-i nefs. Tezki-i nefs kolay bir şey mi? Kolay bir şey mi tezki-i nefsi ıslah? Kolay bir şey mi yani? Onun için Cenab-ı Hak bana zekkâha diyerekten nefsini tezki edenleri met ediyor. Ama kolay mı? Hiç de kolay değil. Bu azdan vermek, acımak, merhamet etmek, efendim, evamir-i ilahiye imtisal etmek hep mühim şeyler. Alttaki de uzunca biraz. Uzunca biraz. Ama kısacık bunları da söyleyivereyim. Selâsün. Menfaalehünne Fakat daima tu'mel iman. Üç şey var ki bu üçlü işleyen insan imanın tadını dadar. Hastalıktan kurtulur yani. Bizim imanın tadını dadamayışımız hasta oluşumuzdan dolayı. Hasta nasıl yemeğin tadını dadamıyorsa baklava veriyorsunuz acı diyor. Gayet güzel pişmiş yemek veriyorsunuz beğenmiyor. Niçin? Hasta. Hastalığından dolayı benim kusura bakma. Neymiş bu üç şey işleyen? Men abedallâhe vahde. Men abedallâhe vahde. Ancak Allah olduğu için ibadet ediyor. Baş zengin olmak, işin rast üstünde şu gayeye, şu maksada erişeyim diye erişen filan değil. Allah'a, Allah olduğu için kulluğunu yapıyor. Başka gayene değil. Vahde. Ve ennehu la ilahe illallah. Biliyor ki bu Allah'tan başka Allah yok. Bir Allah. Bir Allah. Allah Hristiyanların dediği gibi değil ha. Bizim Allah. Onun için kul huvallahu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namazın arkasında oku diyor. Yavurların itikadına sapma. Allah'ı üç tanıma. İki tanıma. Beş tanıma. Allah bir Allah. Yerde de o, gökte de o, sağ, her tarafta o Allah. Başka Allah yok. Bütün varlıkların sahibi de yine o Allah. İkincisi Allah'a yalnız ibadet ediyor. İkincisi ve ata zekate malihi. Malının zekatını verir. Malının zekatını verir ama tıybeten ev tayyibeten. Hoşnutlukla, memnun olarak Allah bana bu devleti verdi. Ben de bunun için zekatım olan bu malı veriyorum tıybeten biha nefs. Nefsi memnun, hoşnut olaraktan bu zekatını veriyor. Rafideten. Rafideten, rafide diyor ki, imadun min umudul bina. Rafide, binanın direğidir. İslam'ın şartı 5, namaz, oruç, hac, zekat. Bunlar binanın temelleri ve direkleridir. Nasıl bu direkler kesilirse bina geçer, bina nasıl geçerse zekatlarını vermeyen insanlar da İslamiyet'i böyle götürürler. Zekatı vermeyen insanlar İslamiyet'in çöktürücüsü düşmanlardır yani. Diyor ki ben vergi veriyorum ya. Vergi ayrı iş ya. Onu devlete vereceksin. Malının hepsine de vereceksin icap ederse. Ama zekat ayrı bak. Zekatını fukaranın hakkı. Allah'a ayırmış o hakkı. Sen onu devlete veriyorum diyerekten bu sefer fukaranın hakkını kesiyorsun. Fukaranın hakkını da vereceksin. Devlete olan vazifeni de yapacaksın yine. Devlet senden. Kazancının şu miktarını bana verecek diyor. O ayrı bir iş. Bu rafiden dedi. Külle amin. Her sene yapacak. Kereyle değil. Bak şunu da aklıma gelmiş söyleyeyim. Bu kardeş Amerika'nın bilmem bir yerinde bir gavur memleketinde bulundu. Buraya geldi. Sonra buradaki gavur da buraya bir hizmet için gelmiş. Buradaki gavura ben sordum. Bize de misafir geldi de sordum. Hangi şeye mensupsunuz? Mormon muydu? Mormon denilen bir mezhep varmış gavurların. Bu mezhep. Hemen hemen İslamiyet'e yakın cepheler de var. Ne gibi? Kahve içmiyor. Biz içeriz kahveyi. Çay içmiyor. Çay da içeriz. Şerbet içmiyor. Fuzuli israfı yok. Sigara da içmiyor. Bu gavur sigara da içmiyor. Bununla beraber kazancının %10'unu kişisine veriyor. Devlete verdi bak ayrı. Onu da devlet, o da devlet. Tabii o da vergisini istiyor ondan. Bu vergisini verdikten başka %10'unu da kişisine teberrü ediyor. Kişisinin hizmeti için. Her sene bir kilise yapabiliyorlarmış bu toplanan parayla. Sonra cumartesi günü yemek yemiyor. Bu yemek parasını da ayrıca veriyor. Gavur işte beğenmediğimiz gavurun hareketi o. Orada Müslüman'a diyor ki azından bile yokken bile vermeye çalışacaksın. Derken bunu gavur almış yapıyor. Müslüman bugün karşıdan seyre bakıyor. Bir fıkaranın borcu olan zekatını vermekten devlete verir mi ediyor? Canım gavurla veriyor bak devlete veriyor ama kimsesinin de ayrı yardımına koşuyor. Çok şükür ki bizde camilere para toplamıyoruz. Korkarım bizim camilerde girenlerden para alsak hiç kimse de gelmez cami. Para istiyorlar diye. Burada gavur veriyor. Kiliseye giriyor, para veriyor. Kilisem yaşasın diye veriyor. Kilisem ayakta dursun diye veriyor. Bunu taşıyamayan bir ruhun Müslümanlıkta ne yeri var ya? Müslüman böyle mi olur? Müslüman onun kat kat üstünde olacak. Bunun rafide değil, bu direk amut. Çadırın direği nasıl? Alınca çadır güçüyorsa, orta direği. Aldığı vakitte çadır nasıl güçüyorsa, zekat verilmediği vakitte İslamiyet öleceği geçer. Göçüren kim? Fıkra değil, zengin. Onun için Allah, bak neler halketti şimdi. Solcuyu Allah bu şeye halketmemiş. O onun canına okuyacak. Ama o da hala yerindedir o. Ta canına okununcaya kadar ıslahını hissedemez. Veremez, kıyamaz. Parasızken yaşama olur mu ya? Fıkra ne verecekse? Fıkranın üçünden beşinden olmaz mı? Zengin verecek ki cemiyet kuvvetlensin, güçlensin, düşmana karşı meydan okusun. Şimdi söylüyor. Vela yutul herime. Herime. Verirken cılızını hayvanlar alıyorlar. Zekat hayvanlarını. Sürüler var tabii hayvan sürüleri. Gidiyor. Sakın diyor. Yutul herime. Cılızlanmış. Zayıf. Bunları verme zekat olarak. Vela derene. Vela marida. Vela şer'a leyime. Bunları verme. Velakin ne evsatı maliki. Ortasına ver. Ne adisi olsun, ne de pek güzeli olsun. Ama ortasından, orta hali hayvanlarından zekatını ver. فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرًا Cenab-ı Hak bunun iyisini istemiyor. Mutlaka iyisini ver demiyor. Tabii hoş, büyümüş, güzelleşmiş. 500 lira değil, 5000 lira edecek mesela fazla. Bunu değil. Orta hali hayvan hangisi onları ver. Adileri de verme. İşe yaramıyor çünkü adisi. Ne yapacak? Vela emrukum bi şerrihi. Kötüsünü de istemiyor. Kötüsünü de istemiyor, iyisini de istemiyor. Ortasında orta halli hayvanlarından verecek. Ve zekka nefsehu. İşte bunu anlayamamışım tabii. Ve zekka nefsehu. Nefsini kim tezki eder? Şey dedi ya, birisi Allah-u Teala'ya yalnız ibadet. İkincisi malın zekatını verin. Üçüncüsü de ve zekka nefsehu. Nefsini tezki eder. Nefsini kemale ulaştıran. Kötü huylardan kurtaran, nefsini kötü huylardan kurtaran zekka nefs. Zekka, tezkiye. Koyunu kesiyorsun, kanını akıtıyorsun. O pis kan akmadıkça o bize helal olmuyor. İşte vurur kafasına, Hristiyanların yaptığı gibi, hayvanı öldürür, kanı akmasın. Zayi olmasın diye. Bu bize helal olmaz. Bunun helal olması, bunun kanını akmasıyla oluyor bize helal. Bismillah. Bismillahsız kesilirse de olmuyor. Ancak Bismillah, Allahu Ekber diyeceğiz. Hem de kıbleye karşı çevirerekten. Öyle lealet dahil değil. Kıbleye karşı çevirerekten, edep dahilinde, bir de tekbir getirerekten kesersen ne mutlu sana. Bu nasıl kanı gidince temiz oluyor diyorsak, insanın da pislikleri, pis huyları, pis ahlakları kızıyor, hasetliği var, kibidi var. Efendim bak kötü huylar çok çeşit. Mesela bir görüneni var bir de görünmeyeni var. Göreneni hırsızlık yapıyor belli. Efendim sarhoşluk yapıyor belli. Zina yapıyor belli. Efendim katil belli. Yetim malı yiyor belli. Askerden kaçış belli. Bunlar belli olan günahlar. Bir de belirsiz günah. İçten gelen hasatçilik. Çekemiyor. Bakıllık. Sıkı cimri vermiyor. Efendim. Gadap, kızıyor, vuruyor, kırıyor. Bunlar, bunlara benzer 60 tane kadar. Çünkü bu gıybetle nemime 34 ve 35. günah olarak bunların üzerinde meşgul ediyordum. 34. günah gıybet, 35. de nemime. Bu kötü günahlardan kendini kurtardığın gün nefsini tezkiye etmişsindir. Allah senden razı olur. Lillahi'l-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم